I wracamy jeszcze do kraju. Nawet kilka miesięcy może potrwać remont linii kolejowej numer 405 na Pomorzu i tyle też potrwają utrudnienia dla pasażerów na trasie Słupsk-Miastko. Czekają ich obowiązkowe przesiadki do autobusów. Pasażerowie powinni wiedzieć przede wszystkim, że autobusy nie będą dojeżdżały bezpośrednio do wszystkich stacji kolejowych, ale jak informuje Pol Regio, dostępne mają być przystanki zlokalizowane w innych, bardziej dogodnych dla pasażerów miejscach wskazanych w rozkładzie jazdy. Trasę Słupsk-Miastko autobusy mają pokonywać w niecałe 2 godziny. Przejazd komunikacją zastępczą będzie odbywał się na podstawie biletów kolejowych. Uwaga, w autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków. Z tym drugim jest tylko jeden wyjątek, jeśli wózek jest składany. W późniejszym etapie modernizacji linii 405 modernizowany będzie jeszcze odcinek Słupsk-Ustka. Relacjonował Paweł Droszcz, a to był serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Najpierw wygrana, potem blamasz. Jerzy Janowicz zwyciężył w 4 setach Kanadyjczyka Denisa Szapołowa w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Po meczu wyszedł z konferencji prasowej jeszcze przed jej rozpoczęciem. Nie chciał się zgodzić na obecność jednego z polskich dziennikarzy. Uzasadnił to następującymi słowami. Wiem, jaką jest mędą i tyle. To nie pierwszy tego rodzaju popis najwyżej notowanego polskiego tenisisty. Co poza tym przy Church Road? Do drugiej rundy zdążyli już awansować Andy Murray, Kei Nishikori, Zhao Wilfried Tsonga, Venus Williams czy Elina Svitolina. Odpadł za to Nick Kyrgios. Z Wysp Brytyjskich przez kanał La Manche przenosimy się do Francji. Tu całkiem niedawno zakończył się trzeci etap Tour de France, etap płaski, więc popisywali się sprinterzy. Trzeci etap Tour de France wygrał mistrz świata Słowak Peter Sagan z ekipy Bora. Trójki Polaków, Majki, Bodnara i Poliańskiego. W żółtej koszulce lidera jedzie Walijczyk Thomas Geraint ze Sky. 212,5 km. Start w Belgii w bogatym w zabytki i atrakcje Verviers. Nie minął pierwszy kilometr, a już do przodu wyprysnęła piątka. Ich przewaga wahała się od 1,5 minuty do 2,5. Szosa pofałdowana, jak falująca blacha starej wyżymaczki babuni. Przejechali 20 km, mijając Spa, słynny kurort. Stąd nazwa, jaka przyjęła się na całym świecie dla uzdrowisk. Wielkie Księstwo Luksemburg, zalesione pagórki, co zakręt to forteca. Wspaniała bryła zamku Vianden. Ze stromej góry rozgląda się po okolicy strzelnicami w murach i w basztach. No i Francja. L'Ennui, bardzo stromy podjazd, 400 metrów. Sagan pedałuje, rzuca rowerem. Wygrywa. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jako 10 finiszował Rafał Majka. Najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej jest Michał Kwiatkowski, zajmuje pozycję 8. W kraju dla jednych oczywiste, dla innych niespodziewane odejście Wadisa Odzidzi Ofoe z Legii. Belk odwlekał jak mógł powrót do Warszawy po przerwie urlopowej, no i wrócił tylko po to, żeby poinformować, że teraz będzie piłkarzem FK Krasnodar. Legia zarobi na jego przenosinach do Rosji około 3 milionów euro. Bezgodówkowo do Piasta Gliwice trafił Konstantin Wasiliew. Po sezonie wygasł jego kontrakt z Jagiellonią i teraz będzie biegał po boisku w trykocie Piastunek, co już zdarzyło się w jego karierze 2 sezony temu. Wczoraj mistrzami świata do lat 21 zostali nasi siatkarze. Właśnie wrócili do Polski i choć to juniorzy, to miło posłuchać dojrzałej wypowiedzi rozgrywającego kadry Łukasza Kozuba. To nie jest tylko drużyna sportowa, tutaj są naprawdę bardzo mocne więzi między nami. Mam w tej drużynie wielu przyjaciół i dlatego siatkówka to nie są tylko jakieś tam sukcesy, treningi, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy zostają do końca życia i tacy niewątpliwie są w tej drużynie. Sukces juniorów docenił Ferdinando de Giorgi. Na seniorskie Mistrzostwa Europy powołał 3 świeżo upieczonych młodocianych mistrzów świata. Tomasza Fornala, Bartosza Kwolka i Jakuba Kochanowskiego. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Adam Malecki. No ale z Janowiczem to historia niebywała. To jest kolejna seria. Pierwsza przed rokiem była dokładnie taka sama. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy zachmurzenie małe, potem umiarkowane, od północnego zachodu właściwie wzrastające do dużego i opady deszczu przemieszczające się od wybrzeża w głąb kraju. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie możliwe co? Słabe burze. Temperatura jutro od 19 stopni na północy do 24 na południu, czyli mniej więcej tak jak dziś. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 9 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantaraj. Dziękujemy i do usłyszenia. I już za chwilę uśmiechnięta Ania Gacek.

przesłodkie. Najbliższe 2 godziny. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy do 21:00. ubiegły tydzień, ten upalny, burzowy tydzień w Polsce, uświadomił mi, przypomniał, jak kapitalnie w takie dni pełne męczącej, parnej, dusznej, niepokojącej i często też niebezpiecznej, co to kryć, pogody, brzmi muzyka, którą poznaliśmy ponad 20 lat temu, kiedy wybuchł na angielskiej scenie muzycznej ten gatunek. Ten gatunek, czyli trip-hop, i dziś w Aksamicie kilkakrotnie przypomnimy sobie kilka niezapomnianych, myślę, pereł tego właśnie gatunku, jak choćby Overcome z debiutanckiej płyty Trickiego, który zresztą wydaje nowy album. Jutro jego nowy utwór będzie piosenką dnia w Trójce. Już teraz zapraszam do słuchania. Zresztą mam go dzisiaj ze sobą. Kto wie, może zdążymy posłuchać go wspólnie. Dziś do 21:00 oczywiście, jak zawsze w Aksamicie, mnóstwo kojącej, delikatnej muzyki. Zdziwilibyście się, ile osób latem w wakacje mimo wszystko potrzebuje, bardzo potrzebuje odpoczynku, i to dla was także ta audycja. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji. A dziś w audycji, oprócz dobrze już znanych i sprawdzonych pereł z przeszłości, także kilka nowości. Obiecuję, że to jedyny kiepski zresztą rym w tej audycji, ale wszystko zostanie mi, mam nadzieję, za chwilę wybaczone, kiedy posłuchacie, jak pięknie wraca nowym utworem St. Vincent. New York is in New York without you, love. So far and a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on Eighth Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, Annie Clark, znana jako St. Vincent, powraca w zdecydowanie subtelniejszej odsłonie niż na płycie, która wciąż zamyka jej dyskografię, imiennym albumie z 2014 roku, kiedy dała się poznać jako ta nowa diva na elektropopowo-alternatywnej scenie, zresztą z nowo wtedy odnalezionym i odkrytym szacunkiem i podziwem krytyków i publiczności. Teraz, kiedy to ma już na swoim koncie, przyszedł czas, by kolejny raz napisać siebie na nowo, jak myślę, zdarzy się na jej zapowiadanej jeszcze na ten rok nowej płycie. Aksamit przenosi się na OFF Festival. Why? W sobotę w liście osobistej Bella Komoszyńska przypomniała mi, że Angelo Badalamenti, David Lynch i Twin Peaks to nie tylko ścieżka dźwiękowa z pierwszego sezonu serialu, ale i ścieżka dźwiękowa filmu Fire Walk With Me. I właśnie z niego słuchaliśmy piosenki śpiewanej przez Julie Cruz, Questions in a World of Blue. Jestem ciekawa, czy Artur Rojek sobie podśpiewywał, kiedy oczekiwał na wejście antenowe. Dzień dobry. Dzień dobry. No, niestety nie podśpiewywałem, bo zwykle kiedy się ze sobą łączymy, to słyszę bardzo dobrze ciebie, ale nie słyszę bardzo dobrze muzyki. Natomiast ja sobie tą piosenkę, jak i też inne piosenki z płyty Julie Cruz bardzo często podśpiewywałem, kiedy przygotowywałem się do pierwszego występu ze swoim Quadrophonic, kiedy zagraliśmy po raz pierwszy ścieżkę dźwiękową do filmu i Symfonia Przemysłowa numer 1 Davida Lyncha. To było w ubiegłym roku, a w tym roku ją powtórzymy tym razem na OFF Festiwalu. To jeszcze zanim o OFF-ie powiedz, czy te ścieżki wokalne, te wokalizy, to jest trudna sprawa, bo dla mnie laika to jest po prostu piękna muzyka, ale ty musiałeś się rzeczywiście tutaj zmierzyć też z pewnym wyzwaniem technicznym. Znaczy to pod każdym względem dla mnie była trudna sprawa, dlatego że Julie Cruz ma bardzo wysoki głos i śpiewa te piosenki w bardzo wysokich rejestrach. To była jedna rzecz. Ja pomimo tego, że mam wysoki głos, to nie aż tak wysoki, żeby na co dzień śpiewać tak wysoko jak ona. Kolejnym wyzwaniem było to, żeby śpiewać tak samo, w takim samym tempie jak ona, ale chodzi mi o tempo, to, które widać na ekranie, dlatego że cały koncert jest synchronicznym odtworzeniem muzyki zgodnym z tym, co jest na obrazie, który obraz jest częścią spójną z koncertem, więc w momencie, kiedy śpiewa Julie Cruz, ja zaczynam śpiewać i podkładam idealnie, staram się podkładać idealnie głos pod jej ruch i pod jej głos, który jest obecny na filmie, więc ta kwestia techniczna była dla mnie trudna, aczkolwiek jest ona osiągalna dzięki takim ekranom, które widzę, mam przed sobą, tak jak muzycy niektórzy mają odsłuchy, kolumny, w których słyszą dźwięk, tak ja miałem ekrany, w których widzę obraz. No i staram się śpiewać zgodnie z tym, jak śpiewa Julie Cruz. W zasadzie nic się nie zmienia oprócz tego, że ona jest w sukni, a jestem w garniturze. A nie myślałeś o tym, żeby i tutaj? Żeby się przebrać w suknię? Akurat taki pomysł nie przeszedł mi przez głowę, natomiast rozważałem dopasowanie kolorystyki. Ale w końcu poprzestałem na czerni. Takie atrakcje między innymi na tegorocznym OFF Festiwalu, bo tam, jak wspomniałeś, wystąpisz z tym projektem. Powiedz, co jeszcze, o czym dzisiaj mówimy? No dzisiaj mówimy przede wszystkim o tym, że ogłaszamy rozkład festiwalu, taki już w detalach, na każdy dzień. Wielu fanów OFF Festiwalu czekało na ten moment, żeby dopasować energię i poziom swojego zainteresowania do poszczególnych dni i poszczególnych występów w tychże dniach. Więc dzisiaj ogłaszamy rozkład występów zespołów, które w tym roku wystąpią na festiwalu w Katowicach na poszczególnych czterech scenach każdego dnia. Więc co będzie się działo 4 sierpnia, co będzie się działo 5 sierpnia i co będzie się działo 6 sierpnia. I w ten sposób dowiadujemy się, że pierwszego dnia w piątek headlinerem głównym na scenie głównej będzie kanadyjska artystka Feist. To na pewno duże wydarzenie, jeżeli chodzi o nasz festiwal, a jak i także w ogóle wydarzenie w kategorii muzycznym w Polsce, dlatego że to będzie po raz pierwszy jej koncert w naszym kraju. W sobotę headlinerem będzie Peter Harvey, która z kolei nie zagra tak jak zwykle headlinerzy o północy, bo zażyczyła sobie wcześniejszy slot, więc zagra tuż przed 8 wieczorem. Natomiast w slocie północnym zagra Talib Kweli w Wersji Live. A z kolei w niedzielę, ostatniego dnia festiwalu, 150-minutowy koncert dla zespół Słonsk. To będzie jeden z ich, czy to będzie ich ostatni koncert w Polsce w tym składzie. Zespół po off festiwalu zawiesza działalności, zmienia skład, zmienia formułę, więc w tej formie usłyszymy go po raz ostatni i to w wersji 150-minutowej. Jak wielu z was, fanów, przypomina sobie ich wcześniejszy koncert na OFF-ie, musieliśmy go przerwać, dlatego że przekroczyli swój limit czasowy, chociaż i tak mieli dłuższy slot niż inne zespoły, na swoje zresztą życzenie. Natomiast tutaj z góry już wiedzieliśmy, że Michael Gira i jej spółka zagrają 150 minut, a więc zaczynają koncert 15 po północy i kończą go za 10:03, a więc to będzie naprawdę koncert dla mega wytrwałych i taki, mam nadzieję, artystyczny i emocjonalny walec dla wszystkich fanów OFF festiwalu. Ale to nie wszystko, bo z tej szczegółowej rozpiski dowiadujemy się, że w piątek wystąpi też formacja Szalak. W piątek też wystąpi na scenie Trójki, zresztą taka ostatnia, jedna z największych petard koncertowych, brytyjski punkowy zespół Idols. Wystąpi też na Helado Negro, czy Batiuszka, która zamknie scenę trójkową pomiędzy północą a pierwszą 20. Piątek to jest też dzień pracy kuratorskiej Michaela Giry, który na swoją scenę zaprosił wykonawców zarówno polskich, w tym Rafaela Rogińskiego czy Mirta Inter, ale także artystów spoza Polski, swoich ulubionych, czyli Karle Bozulich, Hexe, czyli skład, w którym pojawiają się Lawrence English i Jimmy Stewart z Krzysiu, czy też Anna von Hausenwolf, która kończy tą scenę o godzinie 1:25, zaczynając koncert o 3:00 go kończąc. Piątego w sobotę oprócz Peter Harvey i Taliba Kweli, o których wspomniałem, także Anna Meredith na scenie leśnej, czy Riley Walker na scenie Trójki, czy na eksperymentalnej scenie artyści folkowi, w tym Jan Kanabaj, Bubu Gang, czy Nora Mimsley Mali, czy Żywizna. No i w niedziela tak samo bardzo atrakcyjna, bo D.O.C. z Boris, który wygra Pink, Conor Oberst z zespołem, czy Preoccupations i Arab Strap na scenie Trójki. Także mnóstwo atrakcji, do tego oczywiście skład Kawiarni Literackiej, którą ogłosiliśmy niedawno, i jeszcze kilka mniejszych atrakcji, które będziemy ogłaszać im bliżej będziemy festiwalu. I innymi słowy, wszystko bardzo szczegółowo rozpisane do znalezienia, do przeczytania, do ułożenia sobie na stronie OFF festiwalu. Tak, oczywiście. Zapraszam na www.off-festival.pl, jak i też na naszego Facebooka, gdzie o wszystkim szczegółowo piszemy i będziemy też odpowiadać na wasze pytania. To wymieniamy się zaproszeniami. Ja z kolei zapraszam oczywiście jak zawsze na OFF Festiwal i ciebie jeszcze przed festiwalem do Aksamitu. Dziękuję bardzo, na pewno się pojawię. Artur Zajek, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję. His hands are on my throat, my key is in his eye, I'm splayed here on some curve, shards of glass in starry night. When will this pigman stop? His stink is like a dog. My life is mine to keep. I still kill him in my sleep. The car door is open wide. The mouth of death still calls my name. I beat him on his face, and I stand with all my strength, and I scream until he goes. Scream until he's gone. Then I crawl across the room. Then I crawl across the room. When will I return? Samego końca? No, prawie. Swans na Off Festiwalu w Aksamicie, a Dudek był naszym gościem. Oczywiście przez cały lipiec w tej audycji będziemy przypominać o tym, co zdarzy się na początku sierpnia w Katowicach. I ogromnie się cieszę, że tegoroczne lato rozpieszcza nas, fanów muzyki. Często o tym mówię, że to nie jest najszczęśliwszy dla nas czas, moment. Oczywiście z jednej strony festiwale, koncerty, tyle zabawy, tyle wrażeń, ale z drugiej mało nowych płyt. A jednak są tacy, którzy potrafią

Przyjaciele z Kanady i kolejny odcinek ich muzycznej podróży. Hug of Thunder, nowy album Broken Social Scene, ukazuje się w najbliższy piątek. Pozwolicie, że jeszcze na chwilę udamy się do Twin Peaks? Angelo Badalamenti. Do 20 jeszcze Agnieszka Obszańska. Dziś opowiem o 7-metrowym jeżu, pewnym wrocławskim podwórku i filmie. Co je łączy? Teren. Kultura. To po kolei, bo historia jest złożona. A zaczniemy od jeża. Jeż ma 7 metrów i ma 30 kolców, każdy z nich jest pompowany. Na jego kolcach można siadać i ten jeż ma głowę z takimi oczami, które trochę są jak z guzików, tylko że są przeskalowane, bo one mają średnicę może, nie wiem, 40 centymetrów. On jest trzykolorowy, różowo-pomarańczowo-bordowy i jak się go widzi, to przypominają nam się takie kreskówki z dzieciństwa trochę. Jest bardzo przyjaznym jeżem, jego kolce są mięciutkie i on przyciąga do siebie, on ma bardzo, mam poczucie, dobrą energię. To Iza Rutkowska, artystka, która od lat konsekwentnie z powodzeniem wkracza w przestrzeń publiczną i wprowadza pozytywny ferment. A historia jeża zaczyna się w 2015 roku i łączy się z projektem Wejście od podwórza, który był jednym z ważniejszych elementów w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W tym wypadku artyści pojawiali się w przeróżnych, niekiedy zaniedbanych dzielnicach Wrocławia i proponowali działania. Stąd Iza Rutkowska pojawiła się z jeżem na jednym z podwórek na Przedmieściu Ławskim. A my teraz ruszamy śladem historii. To jest podwórko na tak zwanym trójkącie i stąd właśnie kolce jeża w kształtach takich trójkątów właśnie. Ja jak pojawiłam się na tym podwórku, to widziałam, że ono jest bardzo zniszczone przez powódź, tą z 97 roku. Zaczęłam rozmawiać z ludźmi, którzy wydali mi się strasznie sympatyczni. I ja tak naprawdę dzięki tym ludziom, przez tych ludzi właśnie chciałam na tym podwórku działać. I chciałam im coś po prostu dać od siebie. Pomyślałam, że właśnie podzielę się tym moim jeżem na takiej zasadzie, że on pojawiał się tam co drugi dzień praktycznie w trakcie wakacji. I można było się z nim po prostu spotykać, gromadzić przy nim i robiliśmy bardzo dużo różnych warsztatów, ale też mieszkańcy sami bardzo szybko zaczęli wymyślać właśnie, co można by było z tym jeżem robić. Oni zaczęli go wyprowadzać na spacer po okolicy albo na przykład postanowili go zadomowić, co wyglądało tak, że poupychali jego kolce w jednej wielkiej kamienicy na przykład, więc było bardzo dużo takich dość abstrakcyjnych działań i ja się po prostu wtedy strasznie z tymi ludźmi zżyłam. Ten projekt był planowany na okres miesiąca, ale jak miałam już wyjechać, to mieszkańcy tak naprawdę trochę nie chcieli mnie wypuścić stamtąd i cały czas, jako że ja byłam z innego miasta, to cały czas mieliśmy kontakt i bardzo szybko postanowiliśmy, mimo tego, że już projekt się skończył, nie było finansowania, zebrać środki na portalu Polak Potrafi, żeby z tym jeżem dalej coś robić. Jak ja się pojawiłam na tym podwórku, to pomyślałam, że właśnie dla tych ludzi tak naprawdę to, czy ja jestem artystką, czy to jest wydarzenie artystyczne, to tak naprawdę w ogóle jest nieistotne i bardziej myślę, że ja zrobiłam tego jeża też po to, żeby oni właśnie nie bali się tego, że to jest gdzieś tam postawiona tabliczka, że to jest sztuka, sztuka i dzieło i tak dalej. Tylko żeby oni mogli spontanicznie po prostu totalnie sobą reagować na to, co ich tam spotyka. Ja cały czas tam działam po prostu z nimi na tym podwórku. Ja się z nimi zaprzyjaźniłam, więc to jest pierwszy w moim życiu taki długi projekt, który mam poczucie, że też właśnie wynika trochę z energii nas wszystkich. I tak Jerzy Izy Rutkowskiej połączył mieszkańców. Po prostu otworzyły i zbliżyły się światy, które prawdopodobnie nigdy by się nie spotkały. A po drodze przecież był jeszcze wspólny wyjazd na kolonie, więc nie mogło się skończyć inaczej. Z tego wszystkiego powstał film Podwórko imienia wszystkich mieszkańców. Taki nosi tytuł, a już jutro możemy zobaczyć go w warszawskiej Zachęcie. Ten film tak naprawdę pokazuje właśnie mieszkańców, jacy oni są, kim oni są, jakie mają pomysły i co chcieliby zrobić sami. Więc tak naprawdę mam poczucie, że jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, zainteresował się kiedyś tam Jerzem albo tym działaniem, to Jerz jest po prostu dmuchanym tworem, który tak naprawdę nawet nie jest żywy. To, co się udało, no to on wywołał pewną energię między ludźmi i najcenniejsze dla mnie właśnie było pokazanie tych ludzi, którzy z tym Jerzem w jakiś sposób obcowali. I właśnie trochę o nich jest ten film i trochę o tym, co oni robią i jak żyją, jak to życie na podwórku po Jerzu trochę, jakby po spotkaniu z tym Jerzem się toczy. Życie po Jerzu na pewno jest trochę inne. Czy lepsze? O tym będzie można także porozmawiać po projekcji, bo Iza Rutkowska ruszyła z filmem w drogę po różnych miejscowościach. Jeżdżę i bardzo mi zależy na tym, żeby to właśnie było takie spotkanie twarzą w twarz z ludźmi, których to w jakiś sposób może zainteresować i którzy będą chcieli też podyskutować o tym, jak można pracować na rzecz wspólnoty jakiejś lokalnej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ludzi przychodzi i właśnie dużo swoich doświadczeń wymienia podczas tych pokazów, a w zasadzie po pokazach. Najbliższy pokaz już jutro w warszawskiej Zachęcie, a gdyby ktoś chciał zaprosić artystkę z filmem, to najlepiej skontaktować się przez stronę www.izarutkowska.com albo zajrzeć na terenowy profil www.facebook.com/terenkultura. Tam już wszystkie namiary i parę zdjęć. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brychen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl.